وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ورحمة الله وبركاته Mwenyezi Mungu arekebishe simu yake. Fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة ثم أما بعد بعد يكون حميد الله Subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni muda mrefu umepita hatujatembea katika mji huu wa Kahama na ziara ni fupi ya siku moja na mambo ni mengi sana ya kuzungumza, lakini nimekuwa nikifikiria namna ya kuyakusanya katika jumla ambazo zitatosheleza katika baadhi ya ibara fupi, ila naona uwezo wa elimu ni mdogo wa namna ya kuyakusanya yale ambayo naweza nikawaachieni watu wa ahlu sunna katika mji huu wa Kahama. Nitapenda kuzungumza nukta moja tu na nitaieleza kadri atakavyoniwezesha Allah tabarak wa taala na kuitolea mifano, nayo umuhimu wa kusubiri katika sunna, fadlu sabru ala sunna, ubora wa mtu kusubiri katika sunna. Mara nyingi imezungumzwa maana ya sunna, walillahi alhamdu, na kila mwalimu ameizungumza kwa ufasaha na uelewa na ufahamu uliokuwa mzuri, imeeleweka kwa watu na watu wameshajua kwamba sunna ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika itikadi, katika maneno na matendo. Nitapenda kuzungumza hadithi moja ambayo ni hadithi ndefu, na hadithi hii ni hadithi ameipokea al-Imam at-Tirmidhi katika Sunan, katika Sunan at-Tirmidhi namba ya hadithi 2296. Hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, ambaye ni katika kibaru ulamau sahaba, anasema Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة. انتم صلى الله عليه وآله وسلم الصالس أمولي صلى العشاء. Baada ya kumaliza kuswali ameondoka kwenye swala, insarafu katika swala maana yake ni baada ya kutoa salamu. Mtume alikuwa akitoa salamu katika swala akifanya insarafu, anasema nini? Mtume alikuwa akitoa salamu katika swala anasema nini? Mbona kama unabahatisha vile? Hauna uhakika? Sema sasa kama una uhakika. Kwa mtume alipoondoka katika swala akaushika mkono wa Abdullah ibn Mas'ud akatoka naye. Akaenda naye mpaka katika njia za nje ya mji wa Makka za milimani, chochoroni huko. Milimani kuna lami? Hamna. Alafu ni baada ya isha, na wakati ule umeme bado, naweza ukasema labda ilikuwa wakati wa mbara mwezi, na kuwa hali haitishi sana. Lakini aliposhikwa mkono na mtume wakatoka wakaenda mpaka katika nje ya mji wa Makka. Walipofika huko nje ya mji wa Makka, fa ajlasahu, mtume akamkalisha chimbaka, wa khatta alayhi khattan, alafu akamchorea mstari, kachora mstari. Thumma qala, kisha mtume akamwambia, la tabarahanna khattuka, usiuvuke huu mstari wako uliokuchorea. Fa innahu sayantahi ilayka rijalu, hakika hapa patakuja watu, watatoka watu huko watokapo, watakuja mpaka wataishia hapa ulipokaa wewe kwenye mstari huu. Fala tukallimuhu, watu hawa wakifika usiwasemeshe. Fa innahum la yukallimunaka, sababu watu hawa wao hawatakusemesha wewe. Thumma mada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haythu arada, kisha mtume akaenda alipotaka. Hii sehemu ya kwanza ni wakati baada ya isha, mtume ameswalisha isha. Baada ya swala walikuwepo wengi masahaba ambao angeweza kuwachukua, akamwona kijana ambaye darasa ya leo yatakiwa iwe kwake ni huyu, akamshika mkono Abdullah ibn Mas'ud akatoka naye msikitini. Angalia adabu ya masahaba, akamuuliza mtume, tunaenda wapi? Baada ya isha hii Kama akinuka shekhe fabadilisha mnamwambiaje? Mbona shekhe sio katika sunna mazungumzo badilisha vipi? Kuna watu wanadai haki zao huko. Maana kama ile iliyofanyika pale sio haki, au sio? Watu usingizie kusema kuna watu wanadai haki zao. Kwa nini mchana ulishindwa kuwapa hizo haki? Ni za usiku tu. Sasa akatoka Mtume na Ibn Mas'udi wakaenda. Hakumuuliza adabu ya hali ya juu kwamba huyu ni mtume, huyu ni mwalimu wangu, nini ya kumuuliza? Anipeleke atakapotaka, naamini hawezi kunipoteza. Akaenda naye mpaka ukaziacha nyumba za Maka, wanaingia nje ya mji wa Maka huko. Alafu kamfikisha mahala, kamkalisha chini, hakuna jumba huko porini, nje ya mji wa Maka kamkalisha, ndio kaa hapa. Haikutosheka, baada ya kumwambia akae, Mtume akamchorea mstari, akamwambia la tabrahanna khattaka, usivuke mstari wako huu. Manake kwenda mbele au kurudi nyuma, mstari huu usifanye nini? Usiuvuke. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun, hapa pataishia watu, kuna watu watotoka watokafu watakuja mpaka hapa. Fala tukallimuhum, hawa watu wakifika usiwasemeshe. Fa innahum la yukallimunaka, maana watu hawa wao hawatakusemesha. Maagizo ya Mtume baada ya kumaliza kuchora mstari, thumma madha, kaendelea na safari yake. Haithu arada, akenda alipotaka kwenda, akenda. Ibn Mas'udi anamtazama, anakwenda tu mpaka kapotea kwenye macho ya Ibn Mas'udi, kawa hamuoni tena. Asema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fabainama ana jalis fi khatti, wakati mimi nimekaa pale katika ule mstari wangu niliokuwa nimechorewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, idh atani rijalun ka'annahum zuttu, punde tu waliingia watu weusi. Azuttu ni watu ambao ash'aruhum wa ajsamuhum, yale manywele waliokuwa nayo katika miili yao ni manywele mengi. La ara aura, asema watu wale manywele yao ni meusi, nywele zimekuwa nyingi ndefu. La ara aura wala kashara, kwa wingi wa zile nywele zao sehemu zao za siri pia hazionekani, wala ngozi yao ya mwili haionekani. Unasoleaje mfano hizo nywele? Nywele mwazijua? Nywele zinakaa wapi? Kichwani, mguuni, mkononi? Na sehemu ya siri inakaa wapi? Mgongoni? Si mnaelewa vizuri? Nywele zimetoka huku kichwani, zimekuwa ndefu, zikafunika mwili mpaka sehemu za siri hazionekani, wala ngozi ya mwili hazionekani. Hizo nywele za vipi hizo? Tunaziita manyoa, au sio? Eh? Nywele. Lakini nywele zimeanzia kichwani ndefu. Wakija watu kama hawa baada ya isha, wao wanafanya nini? Allahu musta'an. Wa yantahuna ilayya, na wale watu wanakuja mpaka nilipokaa mimi. Hawa watu ambao unajiona jitu linakuja hilo, nywele zimeanguka tu hivi, zimefunika mwili mzima, ngozi ya mwili haionekani, wala sehemu ya siri haionekani. Sio haionekani kwamba amevaa makanzu na makoti, a a, imefunika nywele, zimefunika mwili yao, haionekani. Na hao ni watu anaona ni wanadamu wenye nywele za ajabu kabisa, ndio kwanza ameziona, alafu anaziona usiku baada ya isha. Wanakuja mpaka pale alipokaa. Anasema Ibn Mas'udi, la yujawizuna al-khatta, hawavuki ule mstari ambao umechorwa na Mtume. Baina ya Ibn Mas'udi na wale jamaa, katikati yake kuna mstari. Mstari upana wake unaweza kuwa kama hii meza nilokalia mimi hapa, Mstari unaweza kuwa na upana wa inchi ngapi mathalan kama ukiwa mnene sana? Ukiwa mnene utakuwa inchi moja, au sio? Sasa wewe jalia mstari. Lakini baina ya mstari na wale jamaa na Ibn Mas'udi, mstari ndio uliweka mpaka baina yao. Thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha wale watu wako wanaelekea kule alipoenda mtume sasa. Wale watu wanatisha. Wamekuja baada ya Isha. Hali zao ngumu. Lakini mafundisho ya mtume. Kisha mwambia huu mstari usiuvuke, maelekezo ya mtume. Alipomtoa msikitini alimpeleka nje ya mji. Kuna majumba? Hakuna. Muda uliokuwa amepelekwa ni muda wa usiku, unatisha. Akamkalisha mahala, kaa hapa. Hizi nukta zishike vizuri. Akamchorea mstari. Usivuke mstari wako huu. Hapa patakuja watu. Hawa watu usiwasemeshe, maana wao hawatokusemesha. Nyamaza kimya. Mtume akaendelea na safari yake. Kweli watu wakaja. Waliokuja watu wamekuja ni watu weusi. Azuktu ni watu weusi kama watu wa Sudani. Weusi. Nywele zimejaa mwili mzima. Wakati wenyewe ni baada ya Isha. Wamekuja mpaka aliko Ibn Mas'udi. Pale aliposema mtume watafika mpaka hapa. Na wakaja mpaka hapa. Lakini Ibn Mas'udi hakuondoka. Hakupiga kelele wala kusoma Ayatul Kursi, sio? Alikaa kimya. Maelekezo ya mtume, tulia hapo. Kisha wale watu wakaenda kule alipokwenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini hata idha kana min akhir al-layl, hali hiyo ikabakia kwa muda mrefu mpaka karibu ya mwisho wa usiku. Lakini Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad ja'ani wa ana jalisun. Mara mtume akaja akajikuta mimi nimekaa vile alivyomkalisha. Mtume kamkalisha Ibn Mas'ud kaa hapo. Afu akenda. Ibn Mas'ud akakaa vile amekalishwa pale na mtume. Mtume akaenda mpaka mwisho wa usiku. Salatul Isha tukichelewa sana kuiswali itakuwa saa ngapi? Saa 3 tuseme saa 4, mtu ongeze kidogo iwe saa 4. Mtume akamchukua akaenda naye akamwacha huko. Halafu mtume amerudi mwisho wa usiku. Mwisho wa usiku saa ngapi? Saa 10 mwisho wa usiku. Sawa? Akamkuta Ibn Mas'udi amekaa vile alikalishwa na mtume. Alikaa masaa mangapi? Masaa 5. Kakaa. Kama ungekuwa umeachwa wewe ungekuta shajifunika shuka, sio? Au kikutoa umelala kutakuwa na tatizo wakati ule ni usiku. Lakini ya mtume kamkuta amekaa. Alimuacha amekaa. Amemkuta amekaa. Kisha mtume alipomkuta Ibn Mas'udi amekaa, kala mtume akasema laqad arani al-layl, leo nimekesha. Yeye mtume amekesha, manake Ibn Mas'udi wenda alikuwa anasinzia kidogo kidogo, ila yeye mtume jicho lake hakulifumba, amekesha. Thumma dakhala fi khatti, thumma dakhala alayya fi khatti fatawassada fakhadhi. Mtume akaingia kwenye mstari wa Ibn Mas'udi, alafu akalala kwenye mapaja ya Ibn Mas'udi. Alipolala kwenye yale mapaja, asema Ibn Mas'udi faraqada, mtume akalala kwenye mapaja yangu. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha raqada nafakha, na mtume alikuwa akilala alikuwa atoa sauti ya usingizini. Mwajua ile sauti ya kukoroma, sio kukoroma kwa makusudi. Kuna watu wanakoroma kwa makusudi kwa udhiwe zao, sio eh? Usije ukaanza kukoroma wasema sunna. Haiko hivyo. Anasema Ibn Mas'udi, fabainama ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutawassidun fakhadhi, wakati mimi nimekaa vile na mtume amelala katika mapaja yangu, if ana birijalin alayhim thiyabun bidhi, mara walikuja watu wengine wamevaa nguo nyeupe. Wale watu waliokuja, Allahu a'lam ma bihim min aljamal, Allah ndo anajua uzuri wao. Yani watu wazuri, na wale watu wa mwanzo walikuwa ni watu wenye kutisha. Fantahu ilayya, wakaja paka pale nilipokaa mimi na mtume. Fajalasa ta'ifatun minhum 'inda ra'si, 'inda ra'si Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kundi katika wale watu wakakaa upande wa kichwa cha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ta'ifatun minhum 'inda rijlayhi, na watu wengine wakakaa upande wa miguu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma qalu bainahum, kisha wakaanza kusemeshana wenyewe kwa wenyewe, ma ra'ayna 'abdan qad utiya mithla ma utiya hadha an-nabiy, hatujawahi kuona mtu katika watu waliopita kapewa kama alipopewa mtume huyu. Inna 'aynayhi tanamani wa qalbahu yaqadan, macho yake huyu bwana ndio yanalala, lakini moyo wake haulali. Moyo wake unajua hali zote zinazoendelea, yuko macho. Adribu lahu mathalan, hebu mtoleeni mfano. Wakasema wale watu, mathalu sayyidun bana qasara, ni mfano wa mfalme ambaye amejenga jumba kubwa la ghorofa. Thumma ja'ala madaba, kisha akaweka ndani karamu mbalimbali za vyakula, kaweka meza za vyakula aina mbalimbali katika nyumba hiyo. Thumma da'a an-nasa ila ta'amihi wa sharabi, kisha akawaita watu waingie kwenye ile nyumba kula kile chakula na kile kinywaji. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa sharaba min sharabi, atakayekubali ule wito atakula kile chakula na atakunywa kinywaji chake. Waman lam yujibuhu aaqabahu au qala adhabahu, na asiyekubali wito wake yule mfalme, yule bwana sayyidi, basi atamwadhibu yule mtu ama atamtesa. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam thumma irtafa'u, kisha wale mabwana waliposema haya maneno wakaondoka zao wakenda. Ni watu wa sampuli ngapi wamekuja hapa kwa mtume? Mbili. Watu wa kwanza walikuwa wanatisha na watu wa pili walikuwa wazuri, sawa sawa. Sasa akaamka mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka usingizini baada ya kuondoka wale watu. Alipoamka mtume inda dhalika faqal, kipindi hicho ameamka, akamwambia Ibn Mas'ud, akasema sami'ta ma qala haula, umesikia waliozungumza hawa watu waliokuwepo hapa? Na yeye alikuwa amelala mtume, amelala na koroma, na aliyekuwa macho ni Ibn Mas'ud. Anaamka usingizini, anamuuliza aliyekuwa macho, sami'ta ma qala, umesikia waliosema hawa watu waliokuwepo hapa? Faqala sami'tu. Ibn Mas'ud akamwambia wa hal tadri man haula, mtume amuzo, wajua waliokuwa hapa ni kina nani na waliozungumza wamezungumza maneno gani, unaelewa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ibn Mas'ud akamwambia Allah na mtume ndiye wanaijua, mimi sijui. Maneno waliyozungumza siyaelewi, lakini watu wenyewe pia siwajui. Qala, mtume akasema, almathalu alladhi darabu, mfano waliopiga watu hawa, Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala, ni mfano wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bana aljanna, Allah amejenga pepo. Allah tabaraka wa ta'ala ameijenga pepo. Ndani ya pepo Allah ameweka neema mbalimbali. thumma daa ilaiha ibadahu, kisha akawalingania waja wake waende kuingia peponi. Kawaleta mitume waje kuwalingania watu waingie peponi. Kwa hiyo watakaoingia peponi ndio watakula neema za peponi na watakula vinywaji vya peponi. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitikia wito wa Allah ataingia peponi, atakula neema za peponi na atakunywa vinywaji vya peponi. Wa man lam yujibuhu aaqabahu au adhabahu, na atakaye acha kuitikia wito wa Allah basi Allah atamwadhibu. Huu ni ufafanuzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasaha zangu nitapita katika hadithi hii ndefu, lakini sintaiweza kwa sababu wanawachuoni wameizungumza kwa upana mkubwa sana. Sehemu ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amemshika mkono bin Mas'udi akatoka naye nje. Tunajifundisha adabu ya mwanafunzi kwa mwalimu. Wakati Mtume akamchukua bin Mas'udi akatoka naye kwenda naye njia za milimani, bin Mas'udi alikuwa mtiifu katika hilo na wala hakumpa udhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haimaanishi kwamba bin Mas'udi alikuwa hana mambo ya kufanya usiku ule, lakini huyo aliyemshika mkono na kwenda naye ni nani, na kwa nini kamuita yule na hakuwaona wengine akawaita? Ile ni istifa, uchaguzi, kachaguliwa. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala eleza kwamba moja katika vitu muislamu atakiwa kutambua ni al-istifa, kwamba Allah amemchagua yeye awe muislamu. Ikiwa atatambua hilo tu la kwanza, kwamba Allah kanichagua mimi, kuna makafiri wangapi humu duniani wana thamani na wana hali nzuri, kwa Allah hakuwapa neema ya Uislamu kanipa mimi. Hamisha hilo lilete, kuna watu wangapi humu mjini wana kushinda elimu hawajaingia kwenye sunna? Wangapi? Si wengi sana. Hapo Allah akakuchagua wewe, akakuletea zawadi, ukafikishiwa ujumbe wa sunna, ukaisikiliza sunna, ukaipenda sunna, ukaikubali sunna, ukaingia kwenye sunna miguu miwili. Kwanza uhisi Allah akakuchagua, utakuwa na adabu na hilo. Na Ibn Mas'ud alipojua Mtume akamchagua, akawa na adabu na hilo. Mtume kanishika mkono mimi, huku ni kuchaguliwa mimi, hebu nisipoteze hii nafasi. Tumejifunza adabu hapo? Na adabu wewe na shekhe wako, adabu wewe na mwalimu wako, adabu wewe na mzazi wako, adabu wewe na kiongozi wako, adabu. Mtume akamkalisha bin Mas'udi, kaa hapo, kamuacha chini pale. Hakuishia kumkalisha, akampa utaratibu, kamchorea mstari, kamwambia huu mstari usiuvuke. Hakuishia kumchorea mstari, akamwambia maagizo, watakuja watu hapa usiwasemeshe, wao hawatakusemesha. Alafu Mtume akaendelea na safari yake. Na sisi Mtume alipokufa katuachia nini? Katuachia Qur'an na Sunna. Sawa sawa. Katuachia manhaji sahihi. Kaambia kaeni hapo. Halafu tunakaa mpaka saa ngapi? Tukae hapa mpaka lini? Tunabigwa, tunaibiwa, tunadhulumiwa. Mpaka lini? Huu ni udhalili. Ona matatizo. Mtume akatuambia kaeni hapo. Akatuweka kwenye duara la sunna. Tumeingia kwenye beseni la sunna. Tumebebwa mle. Alafu kuna watu wasema ili beseni fupi. Makafiri wanatuona. Bora tungeingia kwenye pipa. Jamani, angalieni bin Mas'udi kachorewa mstari na Mtume. Tuchukulie kimbunga kimepita usiku ule, upepo ule mstari utakuwepo? lakini ule sio mstari kama unaochora wewe, ule ni mstari wa khatu sunnata nabawiyya, ni mstari wa sunna ya mtume, sio mstari kama mstari unaochorwa na mwalimu, sio mstari wa usalama barabarani, ule ni mstari wa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Man lazimahu naja, atakaye ulazimu lazima atasalimika. Watu wamekuja mpaka pale, hakuna baina yao na Ibn Mas'ud ila mstari, hapo hawamuoni. Unaelewa? Yaani wale jamaa Ibn Mas'ud kakaa hapa hawamuoni. Mtume angemwambia soma ya Tukursi, soma Yasini, qul huwallahu tatu muawadhati, hajamwambia. Mwambia kaa. Ni mstari wangu huwa, usiuvuke. Sasa angejitia mchizi akakimbia tu angekwisha. Wangemmaliza wale wale majini wale. Wale ni majini wale. Wamekwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kupata darasa. Majitu makubwa akitazama hivi refu. Wale unaowataga usiku wale. Eh? Ukiamka usikia moyo wote waduda. Da hulali tena mpaka alfajiri. Sasa Ibn Mas'ud kawaona hivi, yuko macho hajalala, majitu makubwa, lakini Mtume kashamwambia hawa watu watakuja mpaka hapa, na kweli walikuja mpaka pale. Maagizo ya Mtume alimwambiaje? Usiwasemeshe. Akashika maagizo, amsik lisanak, funga mdomo wako. Anawaona wapa. Sasa angetoa rai, lakini hawa jamaa wanaelekea kule kwa Mtume, watammaliza Mtume. Kuja nikawaite masohaba kule Maka waje, wangesalimika. Angekhalifu tu angeangamiza nafsi yake, lakini alipotulia wale majini hawakumuona, na baina yao na Ibn Mas'ud hapakuwa na ukuta, kulikuwa na mstari tu kauchora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Ibn Mas'ud akautambua huu mstari wa Mtume ni ngome ambayo hakuna anayeweza kuivuka. Hii ni ngome madhubuti. Sasa Mtume akamwacha kwenye ngome. Ngome ya Mtume haijengwi kwa zege unalolijua wewe la simenti ya simba na nini sijui. Hamna. Ni maneno tu, ni mwongozo tu. Akakaa pale. Na nyinyi mlipoifahamu sunna kwamba hii ni sunna, na hapa ninasoma sunna, na hivi ninalelewa katika malezi ya sunna, tamassak, shikamana na hayo malezi, alafu utasalimika. Ukileta akili yako tukaanza, lakini unajua zama za sasa ni ulimwengu wa teknolojia. Ulimwengu wa teknolojia unataka fiqhul waqi. Mtu lazima awe mtambuzi. Angalia fiqhul hadithi unasema nini hapa. Unajua Mtume anapokuambia neno atakiwa na wewe ufikirie pia. Mtume akikwambia na wewe ufanye nini? Ufikirie. Akili yako ina matope, utafikiria nini kwenye sunna wewe? Utafikiria nini katika dini ya Allah tabaraka wa taala? Na ukiambiwa angalia makafiri wana nyuklia, utapigana nyuklia na mshale, utakufa. Sasa sisi sunna inashinda nyuklia mara 100. Sisi tukae kwenye mwongozo. Hakuna haja ya kuleta akili yako na mawazo yako na fikra zako katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wafuata dini. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Fuateni wala msizushe, mshatochelezewa nyinyi. Akakaa Ibn Mas'ud, alipotulia Ibn Mas'ud, wale mabwana walikaa pale. Muda ambao walikadiria wao kukaa na walipopangiwa wao kukaa, lakini Ibn Mas'ud hawakumuona. Na sisi tukikaa kwenye sunna, makafiri hawatuoni. Au wasemaje? Au watatuona? Mtasema ah, unajua hii sunna ya kizamani hii. Usifikirie watu wanaangalia kwa macho ya kawaida, watu wanavaa darubini. Unaangalia huko. Anakupiga kakaa nyumbani kwake, ofisini. Sasa wewe vipi baba? Haya mawazo yako finyu. Sio mawazo ya kuleta kwenye dini. Hii dini iko zaidi ya akili yako na mawazo yako, iko zaidi, ishatangulia. Hauwezi kufikia ukiwaza. Kwa hiyo wewe unapokuwa ushaingia kwenye dini, iache dini ikupeleke namna ilivyo, sio wewe ulete akili zako kuja kuipeleka dini na kubadilisha fikra. Hauwezi kufanikiwa. Aliposubiri Ibn Mas'udi, chukulia sura ni baada ya Isha. Si ni usiku unakuwa huo. Watu wanatisha. Hakupiga kelele, hakuondoka wala hakusoma Qur'an. Alikaa vile kaambiwa na Mtume. Sasa wewe baba yako tu amekuja na kijifimbo kidogo tu. Ha? Au kaka yako au bosi wako. Yaani vijimaneno tu. Unaacha sunna kwa sababu ya vijimaneno tu vidogo. Unashindwa kukaa kwenye sunna kwa sababu ya watu wanakutazama tu, wamekukodolea macho, unaogopa. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Nunia anasema la tawhashanna ghurbatan bayna al-wara fa an-nasu kal-amwat fi al-hisban. Usiogope kufuata sunna. Usiogope kuonekana mgeni mbele za watu. Usiogope kuonekana mpweke mbele ya jamii ya watu. Watu ambao washakufa wasubiria kuhesabiwa tu. Hamna kitu. Maiti wakiwa wamekufa kwenye ajali, kuna wengine wakufa tu macho hivi. Sasa wakuona wewe na wewe unatakiwa kuwaokoa pia wakimbia. Sasa vipi sasa? Maiti hawasemi, hawakushiki mkono, hawakimbii, hawafanyi chochote, wewe waogopa. Nini waogopa sasa? Ibn Qayyim anasema usiogope kuwa mgeni. Usiogope upweke. Kwenye dini ya Allah, watu hawataki dini, watu hawataki sunna. Wewe usiogope. Wewe kaa ushajua hii ndio sunna, huu ndio mwongozo. Kaa hapo. Usiogope kwa sababu eti wao watu wengi wataniua. Na atakuua. Unaogopa kufa? Kwani ukiwa chumbani kwako hufi? Kaa kwenye dini ya Allah. Anasema fannasu kal amwati. Hawa watu wanaokutazama hawa ni kama maiti. Wasubiria kuhesabiwa tu. Huyu ana peponi, wenda motoni basi. Manake hawa maiti wanayakwao na wewe unayakwako. Kaa hapo ulipokalishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume aliporudi, wale mabwana wamekwenda kule kwa Mtume. Mtume aliporudi amkuta Ibn Mas'udi amekaa pale. Akamwambia laqad arani al-layl. Leo nimekesha. Amekesha Mtume na kazi ya da'wa. Amekesha. Awaelimisha majini. Awafundisha madini majini tauhid. Anawafundisha sunna. Wametoka mbali. Sasa amerudi Mtume. Wakati Mtume amekuja amelala kwenye mapaja ya Ibn Mas'udi, mara wanakuja watu wengine. Hivi kurudi kwa Mtume kulivunja ile kauli yake ya kwanza? Ha? Kujavunja. Sahaba anajua muongozo niliopewa na Mtume bado uko vile vile. Mtume alipokuja akamsemesha yale maneno, akaingia akalala kwenye mapaja yake. Mtume alipoanza kukoroma ule usingizi, mara wanakuja watu wengine. Hakuwasemesha kwa sababu kaambiwa patakuja watu hapa, usiwasemeshe. Sasa watu wa kwanza washakuja wakaondoka, hawa wengine, hawa waliokuja wamevuka ule mstari sasa. Wakakaa upande wa miguu ya Mtume na wengine wakakaa upande wa kichwani mwa Mtume. Kisha wakaanza kuzungumza wenyewe kwa wenyewe. Ibn Mas'udi anawatazama. Wamtolea mfano Mtume, huu ni mfano wa Sayyid, muheshimiwa, aliyejenga kasru, jumba kubwa la kifahari, ndani yakaweka vyakula na vinywaji mbalimbali, maadaba, karamu. Ushenda kwenye karamu wewe? Ushenda kwenye karamu ya wapi? Siku ya Idi. Karamu, ushajua karamu? Unajua kuna watu kujarifiwa chakula bado. Kuna karamu ukienda wasahau kama wewe uliwahi kuja duniani hapa, ndio mara yako ya kwanza. Maana ile nyumba, ile sehemu ya kukaa, uweze kwenda kushangaa viti tu. Eh? Karamu. Sasa karamu, yule sayyidi ameandaa karamu, halafu kuna watu wameitwa kwenye karamu, wengine wanakataa. Asema watakaoingia, watakaitikia wito wa yule sayyidi, wataingia kwenye ile nyumba yake na watakula ile karamu yake aliyoandalia, na wale watakaokataa atawaadhibu. Halafu wale jamaa wakaondoka zao. Mtume alipoamka akamuuliza Ibn Mas'ud, amwambia, unawajua waliokuja hapa ni kina nani na unayajua maneno waliyosema? Akamwambia, Allahu wa rasuluhu a'lam. Muona adabu ya mwanafunzi. Umeelewa? Hakuanza kusema mimi nadhani hawa waweza kuwa ni Waarabu kutoka Yemen. Hujui sema sijui. Wala kusema sijui sio dalili kwamba wewe mjinga. Ah, hujui, hujui tu. Sasa ukiwa hujui afu ukajifanya unajua, unakuwa jahil murakkab. Maki mjinga mbaya wewe. Wewe hujui afu kujifanya unajua, unajua nini sasa? Ndio kama kuna shekhe mmoja nilimsikia redioni, alikuwa atoa kipindi chake, bwana mmoja akafungulia ile CD yake amsikilize shekhe mmoja wa Mwanza. Asema, azungumza masala ya biology. Haya huwezi kumuuliza mwalimu wa fikihi akayajua. Mwalimu wa fikihi muulize maji masafi na maji machafu. Eh? Sasa tukiwaambia wasome hawataki. Na wewe ukienda kaburini unaulizwa nini? Man rabbuka? Man nabiyuka? Uma dinuka? Ni fiqhi au sio? Au ni biology? Hiyo science eh? Au mathematics? Wako wapi wazungu? Aina hum? Kaburini utaulizwa wewe dini yako baba. Mathematics ya nini? Mathematics tumbo lako tu hilo. Ni wewe kula, kulala, kufurahi na watoto wako, au sio? Dini yake nafasi yake iko pale pale. Unaposema maneno kama haya, wahamasisha watu wasishughulike tena na kuijua dini. Maana fiqh katika dini itakusaidia nini zaidi ya kutawadha? Na wewe unaweza kuabudu bila kutawadha? Bila maji utaishi wewe? Au utakuwa ule watu ni makaratasi tu? Huwezi kuishi. Sasa kuna watu pia hutumia baadhi ya mifano kwa ajili ya kuibeza elimu ya dini. Sasa atakayeingia katika ile nyumba atakula ile karamu ya chakula, na atakayekataa ataadhibiwa. Mtume akamfafanulia Ibn Mas'udi akamwambia, huu ni mfano wa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ameumba pepo, akaweka neema mbalimbali peponi, halafu akawaleta mitume wake waje kuwaita watu waingie peponi. Watakaowakubalia wale mitume wataingia wapi? Peponi, na vile vyakula vya peponi watakula, na watakaowakatalia wataadhibiwa. Tufahamiane vizuri. Sasa mtume ashakuja akatulingania sisi tuingie kwenye sunna. Ili tuweze kuingia peponi, kuna njia nyingine zaidi ya njia ya mtume? Hamna. Hakuna njia ya mkato zaidi ya njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukiacha njia ya mtume, hatuwezi kuingia peponi, hatuwezi kula karamu za peponi, tutaadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Na zama tunazoishi sisi ni zama za maneno mengi, ni zama za kejeli nyingi, ni zama wasemaji wake wengi. Lakini wewe utakapokuwa ushajua kanuni ya dini, kwamba dini yangu naichukua hapa na huu ndio utaratibu wangu wa dini, basi kaa hapo hapo. Ukiumba tu ukafata masauti, basi utaangukia pabaya, hauwezi kufanikiwa. Na wewe jiangalie, tangu umeanza kusikiliza darasa za sunna na tangu umeanza kusikiliza mihadhara ya sunna, umepiga hatua gani kuingia kwenye sunna? Au bado wewe unaendelea na mazoea tu? Maana kuna watu washachagua yeye midamu aishaanza aishaweka mikono kifuani, akavaa kanzu, akaachia ndevu zake khalas. Sisi wana sunna bwana, hana haja ya kusoma, hana haja ya kufuatilia masala ya dini, yeye taabani. Sasa hata akitokea mambo kwenye familia, unaona mtu kayumba, hana mara moja kaisha yumba tayari, hawezi kujisaidia. Tunaishi katika zama ngumu sana. Ilipokuwa watu wamejiweka mbali na elimu, hawana muda wa kusoma. Sasa hii sunna huwezi ukathibiti kwenye sunna pasina elimu, kwa sababu watakaokuja kukutoa kwenye sunna sio walionyoa ndevu. Yaani wewe usifikirie kwamba atakuja mtu na kidevu cheupe eti atakuja kukutoa wewe kwenye sunna, hiyo kitu hamna. Atakayekuja kukutoa ni yule mtume kamsema katika hadithi ya Hudhaifa katika Bukhari, pia katika Muslim, du'atun ala abwab jahannam, walinganiaji walio kwenye milango ya moto wa jahannama, man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, atakaye waitikia watamtupa katika moto wa jahannama. Hudhaifa akamuuliza mtume, akamwambia sifuhum lana ya Rasulullah, tuelezee hao jabaa wako vipi. Mtume akamwambia hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wao ni kama sisi, wana ndevu kama za kwetu, wana vilemba kama vya kwetu, wana kanzu kama za kwetu, nisfu saki kama za kwetu, wazungumza lugha tunayozungumza sisi. Utachomoka sasa wewe ndugu yangu, wewe uliyofanya kiriofu yako ya sunna ndevu, utatoka au nimeruka kidogo, hamjanielewa? Ah, mnanielewa? Lazima ujue mizani ya sunna. Usiseme tu amekuja shekhe mmoja wa sunna kiboko bwana. Kwa kivipi? Ana ndevu, ana kilemba, ana nguo fupi nisfu saki yenyewe hasa. Acha ile imekaa kama inaninginia hivi. Ile yenyewe nisfu. Msata, shekhe yoso mizani ya kujua sunna shekhe. Tumekawazungumza maduati wa motoni watakuwa wanavaa hivyo. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sio sumizani shekhi. Tuambie alichokisema yuko katika manhaji ya mtume au katoka katika manhaji? Wewe hujui manhaji ni kitu gani, utasema nini? Hujui manhaji kwa sababu wewe hauna muda wa kuifuatilia dini, hauna muda wa kushughulika na dini. Na kuna baadhi ya wengine wameridhika wao tu, lakini mke na watoto wamewaacha kama walivyo. Waweza kumkuta mtu wa sunna, walillahi alhamdu, alhamdulillah kapendeza. Ukienda nyumbani umkuta mama kapiga waksi, kaibana vizuri, imemtoa kweli kweli. Che vipi? Ah, unajua bwana, atuna binuhu mke wake alimshinda. Ala, wewe vipi bwana? Nani alikwambia kama na binuhu mke wake alimshinda? Nani kakwambia? Na binuhu amekuja kujua mke wake siku ya kuangamizwa, au sio? Na wewe mke wako kashaangamizwa? Eh? Nabii Nuhu amekuja kujua habari za mkewe siku ya kufani ya kuangamizwa, ambaye mke wako yumo. Ndio anajua. Lakini angejua huko nyuma asingekaa naye. Vipi sasa wewe hapa? Mke anatoka kavaa kimini, kapiga dera lake, alafu kile kimtandio cha dera kapiga lemba kama ala darueshi. Sasa wewe kwa sababu ushavaa vizuri waogope kufuatana naye, mtakutana huko huko hospitali. Sasa nini sasa? Nini sasa? Sunna gani uliyoingia wewe? Kwa hiyo ndugu zanguni, kukaa katika sunna utasalimika na shari zote unazozijua wewe. Vurugu zote kaa kwenye sunna. Yaani wewe kuna baadhi ya vitu kwa akili yako huwezi kutibandua, lakini kaa kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima maelekezo ya mtume yamjifungamanishe wewe pamoja na muongozo wa mtume wa kila siku aliyokufundisha. Alafu utaona Allah atakavyokunusuru na shari na fitina na mabalaa mbalimbali. Na hata watu wanaweza wasiamini, wewe jamaa unaishi vipi wewe? Mji mzima unakuchukia wewe, vipi wewe? Si uhame hapa? Ambe ni hame niende wapi? na hawawezi kwa sababu umekaa. Anayekulinda wewe ni Allah. Sasa kadri utakapokuwa katika sunna, na ndivyo utakapopata ulinzi wa Allah tabarak wa taala. Tumefahamiana vizuri? Alipokaa Ibn Mas'udi katika sunna, basi wale mashariki, wale majini hawakumuona, alihifadhika na safari yao na mtume wakarudi salama. Na wewe ukitaka usalimike, basi kaa hapo alipokuweka mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini umekusha thibitisha kama ndio hapo kakuweka mtume? Na usije ukakaa kwenye takfiri afu kwenye fando umekaa kwenye sunna. Hapo ulipokaa una hakika ndio penyewe? Basi thibiti hapo hapo. Kuna kijana mmoja alikuwa Tabora, mzuri, alikuwa na harakati harakati, apenda penda hamasa za dini. Zilipoingia fikra za jihadi zikambeba, akaiva akawa mwalimu wa jihadi. Siku moja yule kijana, mimi nimeshaashiriwa yule ndio mwalimu wao yule, katika mada kama hivi akajitokeza, akahoji, akajibiwa mpaka kafika mwisho, akaulizwa, wewe unasemaje, una lapo lingine? Yule bwana alisema, jamani, mimi nawaambia wenzangu wote turudini kwenye sunna, tulipoingia sipo. Haya maneno yaliyozungumzwa hapa mbele yetu ni maneno yamethibiti, kwa hiyo mimi sina la kusema. Ina maana kanyanyua mikono kwamba alikuwa kwenye makosa na sasa amejua haki. Akainua mwingine, akaleta swali nikajibiwa, akainua mwingine, umejuaje kama hiyo ni hadithi dhaifu? Nikamuuliza, mimi nikisoma utajuaje kama ni hadithi? Wewe hujui hata hadithi ni nini, afu aniuliza umejuaje hadithi dhaifu? Akaishia hapo hapo, hajaendelea. Akainuka mwingine, wewe unasikiliza BBC? Kama mimi sisikiza redio mpaka niambiwe hizi habari, mimi nasoma tu, kama una hoja lete. Kumbe ule kijana akajificha kwenye kichaka tu kwamba sina pa kutiterekea. Sasa kamaliza, karudi kwao, anatangaza kwamba fulani kafiri, yani yes, ameenda kukufurisha watu kule kwao, yeye ndio shekhe. Sasa kwa sababu alisoma Tabora, akamaliza chuo Tabora, kule kwao anamuona shekhe, na kwa sababu yule shekhe mwenyewe anamtamka kafiri yuko Tabora, si alikutana naye Tabora kwa kafiri. Sasa hawa ni watu ambao wewe huwezi kuwaongoza, lakini kuwafundisha watu wakaijua ni nini haki ni jambo la msingi sana. Na ukipata kituo kinafundisha sunna, kaa, usitoke mpaka umeijua sunna, mpaka ushibe kiasi. Ukitoka pale nje ukakutana na mtu akakuuliza, kwa nini wafata manhaji ya salaf, unaweza kutoa hoja za nguvu, unaweza kujibu, kwa nini usifate tablighi? Na tablighi wanalingania kalimatu tauhidi, la ilaha illa Allah, dunia nzima imeshajua dini kwa ajili ya tauhidi. Kwa nini usiingie tauhidi kwenye tablighi? Unatakiwa ujibu, utajibu nini? Unaelewa vizuri? Sasa lazima ujue unachokisoma, unasoma nini. Ukishajua umekaa kwenye sunna na unasoma sunna, basi ilazimu ile sunna. Hakuna kheri kama kukaa kwenye sunna. Popote midamu kuna sunna weka. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kama nilivyotangulia mwanzo kusema, ni mengi ya kuzungumza, lakini kuyajumuisha katika maneno uwezo wangu ni mdogo. Na imani kwa haya niliyafikisha kwenu, nitakuwa nimeeleweka kitu gani nimezungumza. Lakini faida za kukaa kwenye sunna ni nyingi sana, ni nyingi mno, huwezi ukazihesabu ukazimaliza, huwezi. Ukitaka usalimike, ingia kwenye sunna, kaa kwenye sunna, utulie. Lakini ukitaka pia kupotea, basi jaribu kunyanyua kidole chako, ulete mawazo yako yaliyoko nje ya sunna, hautafanikiwa. Na unapotaka kuinafishi sunna, lazima wewe unajua sunna. Ni kama hujui sunna, usizungumze sunna. Kwa haya niliyafikisha kwenu, namuomba Allah tabaraka wa taala atusubirishe katika sunna, na atujalie kuwa katika watu wa sunna. na atufishe katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho, kuna maneno mashuhuri mara nyingi yanazungumzwa ambayo ameyazungumza al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, akasema as-sunnatu mithlu safinatu nuhi, mwenendo wa mtume ni kama jahazi la Nuhu. Mwenendo wa mtume ni kama jahazi la Nuhu. Man rakibaha naja, atakaye lipanda basi atasalimika. Yani atakaye upanda mwenendo wa mtume akaishi nao atasalimika. Kama mtu aliyepanda jahazi ya Nuhu alisalimika. Wa man takhallafa anha halak, na atakayebakia nyuma basi ataangamia. Na hivyo atakayebakia nyuma katika sunna ataangamia, kama aliyebakia nyuma katika jahazi ya Nuhu aliangamia. Kwa kila mmoja ailazimu nafsi yake kukaa kwenye sunna. Mwisho nawahusia wanafunzi. Wanafunzi wametoka katika miji mbalimbali wamekuja kusoma. Someni. Lakini kusoma kunataka subra. Kama hautakuwa na subra utakimbia. Na wala sio fahari ya mwanafunzi kuhesabu kwamba akarudi kwao asema mimi nimesoma Tanga, Kahama, Dar es Salaam, Tabora, Moshi, Arusha, Mwanza, akafiri ndio elimu. Simeleka vizuri. Yaani wewe kuhesabu mikoa uliyopita, yaani umekuja Kahama hapa kwa kama miezi yako mitatu, ukaangalia markazi ilivyo na madarasa yake afu ukakimbia. Ukaona ushasoma tayari. Ukaenda kwingine ukaangalia ukakimbia. Ukaona ushasoma tayari. Mpaka siku umefika kwenu ushakuwa shekhe tayari. Kaa chini, vumilia, soma. Soma mpaka uhakikishe kwamba sasa dini yangu naijua. Sinieleweka vizuri. Lakini kujipamba na adabu ni kitu kizuri. Kuwa na adabu, kuwa na subra na kujitahidi katika kusoma. Allah awafikisheni katika hilo na awajalie elimu iliyokuwa na manufaa. Naomba niishie hapa, kama kutakuwa na maswali na wakati utakuwa na ruhusu basi yaweza kuulizwa. Jazakumullahu khairan. Lakhi anauliza kwamba tumezungumza watu kuangalia sunna na sio kuangalia kwamba mtu anayezungumza amekuja kamaona basi mtu ana ndevu ama ana kanzu kwamba tayari basi ndio mtu wa sunna, lakini mtu achunge katika yale anayozungumzwa kuwa yule mtu yuko katika mizani ya sunna. Sasa ni ipi mizani ya sunna? Ndio swali analoulizwa alafu kwamba ni ipi mizani ya kuijua sunna. Miongoni mwa mizani ya kuijua sunna ni hadithi ya Abdullah, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-Asi ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezungumzia iftiraqul umma. Hadithi ya iftiraqu imekuja katika riwaya tofauti tofauti. Mtume alipozungumzia kwamba umma wake utafarikiana katika makundi 73 na makundi yote yatakwenda motoni, masahaba walimuuliza hilo kundi moja litakalokusalimika ni kundi gani? Mtume akawaambia ma ana alayhi wa ashabi, ile kundi ambalo litafungamana pamoja na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Kwa yale aliyokuwa akiyafanya mtume na yale aliyokuwa akifanya na masahaba zake, basi hayo ni mizani ya kuifahamu sunna, kwamba huyu mtu yuko katika njia ya sawa. Lakini pia katika hadithi ya Irbad bin Saria, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika usia wake alituhusia akawaambia, katuambia kwamba fa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, kwa yule atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataona tofauti nyingi sana. faalaihi bisunnati. Faman adraka dhalika minkum, atakidiriki hilo miongoni mwenu, faalaihi bisunnati, ni wajibu wake kushikamana na mwenendo wangu mimi, wa sunnati alkhulafai الراشدين المهديين من بعد na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu baada yangu. Himizani pia kujua nini? Kujua sunna. Je, haya uliowaleta wewe ni yale aliyokuwa nayo mtume na makhalifa wake au ni tofauti? Mizani hiyo aliitumia al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika fitna ya khalqul Qur'an, alipokuwa amewekwa kwa ajili ya kuhojiwa katika baraza lile, yule Ibn Abi Duaibi ambaye yeye ndiye aliyekuwa mwasisi wa ile fikra, Imam Ahmad sasa ndio nimuulize, so yeye aniulize mimi. Pale alipomuuliza alimwambia hivi, hayo unayolingania wewe kwamba Qur'ani ni kiumbe, alilingania mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Yule bwana akasema la. Alilingania hivyo Abu Bakari? Akasema la. Alilingania hivyo Umar? Akasema la. Alilingania hivyo Uthman? Akasema la. Alilingania hivyo Ali? Akasema la. Akamwambia mtume, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali hawakujua ukajua wewe? Yaani hawa hawakujua kama Qur'an ni makhluku, afu wewe ndio ukaja kujua? Ikiwa walijua wakakaa kimya, na wewe ya kutosha ukae kimya. Misani gani aliyotumia? Na kuuliza wewe sasa. Imam Ahmad ametumia mizani katika mjadala wake. Yaani yale maneno walifunga na kikao kabisa. Jamaa likaa kimya, jawabu hakuna, na baraza likaishia hapo. Mizani gani aliyotumia Imam Ahmad? Ha? Ya, ongea kama mwanaume. Mimi nakuaminia wewe. Vipi sasa? Itibai sunna. Ma kana alayhi rasulu wa ashabi, ni yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake katika aqida, katika manhaj, katika ibada, ndivyo alivyotumia. Hiyo mizani ya kuijua sunna. Umeelewa kidogo? Naam, swali lingine. Naam. Alakhi ameuliza kwamba ukikaa kwenye sunna utasalimika na misukosuko zilizale. Lakini naona mtu wa kwanza wa sunna ni mtume. Na mtume kakaa kwenye sunna lakini misukosuko ikampata. Na sisi tumekuja hapa kwenye kituo cha sunna, tunaamini tunasoma sunna, misukosuko inatupata. Hii inakuwaje sasa? Ni kweli? Haimaanishi kwamba ukishakaa kwenye ibada basi ndio huguswi au hutapata mitihani. Mitihani ni ibada nyingine tena hiyo. Ile misukosuko pia ni ibada nyingine. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Allah sema tutakujaribuni, mpeni mitihani kwenye shari na kwenye khairi. Zote ni fitna hizo. Kwa zote ni fitna. Unakaa kwenye sunna alafu unaangaliwa umekaa. Maka sio sema mimi nimekaa kwenye sunna alafu unapewa marashi tu. Umekaa kwenye sunna kweli? Afu unatoa misukosuko sasa, afu unastahimili ile misukosuko sasa, wewe umekaa sasa. Sinaeleweka vizuri. Lakini kama watakuwa hatupewi mitihani, hatuwezi kudumu sasa. Hatutalema. Ile mitihani inapokuja ndio inatuimarisha kwenye sunna. Wa intasbiru, kama mtasubiri, maana unasubiri nini sasa? Watataku na mkamcha Allah, la yadhurukum kaiduhum shay'a, vitimbi vya hao makafiri havitakudhuruni chochote. Mbona tunakufa? Hebu nakufa ili muangalie nyinyi wengine mtakimbia? Nyinyi mlobakia mtatoka au mtabaki? Sisi hii ndio haki, hatutoki mpaka mtu wa mwisho. Alafu nusura ya Allah inakuja. Alafu ushindi unakuwa juu yenu. Wala aqibatu lilmuttaqin. Mwisho mwema, mwisho mzuri ni kwa wachaji wa Allah. Kwa nusura na ushindi ni wa Waislamu tu. Haimaanishi kwa wao kukaa kwenye dini kwamba hawatasuguliwa. Hapana. Na watu wanapewa mitihani kadri ya imani yao. Imani ikiwa ya juu na mitihani inakuwa ya juu. Ka imani kadogo na mitihani mdogo. Imani hakuna na mtihani hakuna. Mbona makafiri wana mitihani? Makafiri hawana mitihani, wana mabalaa. Ile kwa makafiri ni adhabu. Kama ikitokea kafiri kaungua moto, ndio Allah anamchomea hapa hapa kwanza. Afatenda kumuongezea na kule. Lakini wewe ukipewa mtihani wa kuchomwa moto, mara umekaa ukaungua upande mzima. Mashaallah. Tulia sana, alhamdulillah. Qadara Allah wa ma shaa fa'ala. Khalas. Waende hospitali wapaka dawa, khalas. Mara mtoto wako naye kaungua, sema mashaallah, qadara Allah wa ma shaa fa'ala. Unampeleka hospitali unatibu. Mara mke wako kaungua, sema alhamdulillah, qadara Allah wa ma shaa fa'ala. Peleka hospitali unatibu. Atokea bibi yako. Sio bure hiyo. Wewe angalia wewe. Mtoto, mke. Mna mkosi nyinyi. Nendeni mkaoshwe. Ambe sasa mama atakayeniosha mwenyewe mchafu. Sasa mimi nitatakatika lini? Hii mitihani ya Allah, Allah anataka kuniangalia ninatoka au ninathibiti hapa. Bas. Halafu unaona nusra zinaanza kuja sasa. Inna ma'al usri yusra. Au inna ma'al yusri yusra. Ipi inaanza? Nakuuliza wewe ulioniuliza. Inaanza vipi? Inaanza usri au sio? Kwa hiyo unaanza uzito, alafu mwisho wa uzito? Wepesi. Ukianza kupanda mlima, unataka kukata tamaa, au sio? Ukishafika kileleni, sawa, alhamdulillah. Nimemaliza kazi. Ukisema ushuke, itakuwa kuna uzito kama mwanzo. Mteremko tu. Kwa hiyo wewe subiri. Markazi kuna matatizo, kuna vurugu, mnafanywa hivi, mnafanywa hivi. La in sabartum ala ashaqqi qalila istamta'tum bil arfahi aladhi tawila. Hamna shida. Sarehe iko mbele. Kama mmenielewa kidogo nadhani. Au bado? Tayeb. Swali la mwisho. Naam. Kwamba mtu leo yuko kwenye sunna na pamoja na watu wa sunna, kesho namuona kashaingia kwenye bida, yuko na watu wa bida, huyu mtu inakuwaje? Huyu mudhabidhabina, la ilaha ulai wala ilaha ula, huyu hajulikani yuko wapi? Na huyu mtu sio mtu wa sunna. Ha? Huyu sio mtu wa sunna, huyu mtu tu. Manake yeye sunna yake inaangalia upepo unaovumwendea wa maisha. Akiona kwamba maisha yamemnyokea kupitia kwa wana sunna, anakaa nao marafiki zake. Lakini akiona kama anaanza kufeli, inabidi ageuke upande wa pili. Kama vile mtu aliyekwenda kilioni halafu ana njaa. Hajala asubuhi chai, hajanywa chai. Alafu ameambiwa mazishi yatakuwa baada ya dhuhuri. Akajua mazishi ya dhuhuri haya bila shaka kitakuwa na kheri. Alipokwenda kweli, wana kabla ya kuzika inabidi mpate nguvu ya kubeba jeneza. Kwa hiyo mara akaletwa maji ya chupa, sahani za pilau wawili wawili. Sasa hapo anasema, lakini jamani, wajua hii sunna ingine wakati tukiangaliwe. Hii dharura sasa itakuwa sababu ya njaa. Sasa itafanyaje bwana? Hii hata kama haifai, mimi leo naweza nikala tu hivyo hivyo. Anakula. Siku ya pili chai anakunywa. Mtondogoo kwenye maulidi anakwenda. Sasa huyu sio mtu wa sunna. Huyu ni mtu wa bid'a, asili yake ni mtu wa bid'a. Kule kwenye sunna alikuwa anajaribu, anaweza kukaa. Lakini alipoona pagumu akaacha. Akarudi kwenye asili yake. Kwa huyo sio mtu wa sunna. Na kuna baadhi ya watu wa bid'a wanasema, mimi ni mtu wa sunna kwa sababu nina wake watatu. Na wake wawili au na wake wanne. Sasa ndo nini? Wewe ukiwa na wake wanne si matamanio yako tu, sasa wake wanne ndio umekuwa sunna. Hawezi kuwa mtu wa sunna tu kwa kuoa wake wanne. Na wala hawezi kuwa mtu wa sunna kwa sababu umeoa. utakuwa mtu wa sunna kwa wewe kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeonekana katika akida yako, umekaa katika akida ya Mtume, waonekana katika kuwali zako uko kwa Mtume, waonekana katika ibada zako huko kwa Mtume. Sio umekaa katika ibada utakuja kuswali misikiti ya sunna afu itikadi yako iko vile vile, siyo ya kibadhi, ya kibohora, ya kishia, alafu siku zote uko pamoja na watu wa sunna. Wewe hauwezi kuwa mtu wa sunna. Ama wewe ukawa itikadi yako ndio itikadi ya sunna, alafu ibada zako za kizushi. Wewe sio mtu wa sunna. Ukiwa mtu wa sunna lazima uwe kamili katika akida yako uko kwenye sunna, katika ibada zako uko kwenye sunna, katika kuwali zako uko kwenye sunna. Simeleweka vizuri. Wewe ndio mtu wa sunna sasa. Ama kinyume na hivyo utakuwa ujitamanisha tu katika sunna. Lakini unatamanisha utatamanika hivyo hivyo, lakini hawezi kuwa mtu wa sunna. Na hawezi kufanikiwa katika hilo. Nadhani tuishieni hapa, tukamana na wakati wetu. Jazakumullahu khairan.